NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubering met het NOS-journaal. In een dorpje vlakbij het Amerikaanse Philadelphia zijn 3 mensen doodgeschoten. De 26-jarige schutter verschanste zich na de schietpartij in een woning. Na een urenlange omsingeling gaf hij zich over. Volgens de politie zijn de slachtoffers zijn stiefmoeder, tienerzusje en de moeder van zijn kinderen. Het motief van de man is nog onduidelijk. In Mierlo in Noord-Brabant is een vrouw na een steekpartij voor haar woning op straat overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden, vermoedelijk de partner van de vrouw. Kinderen die in de woning waren raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Brabant gaat het om 5 kinderen en wonen ze in het huis. Een loods in Cats in Zeeland is verwoest door een grote brand. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de Zeelandbrug tijdelijk werd afgesloten. Er zijn volgens de hulpdiensten geen giftige stoffen vrijgekomen. In het pand zat een viskwekerij, schrijft het Provinciale Zeeuwse Courant. De brandweer laat de loods nu gecontroleerd uitbranden. Een vulkaan op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland is voor de 4e keer sinds december uitgebarsten. De meteorologische dienst waarschuwde al enkele weken voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20.000 mensen een tijd lang in de kou, doordat verwarmingsbuizen waren geknapt door de lava. Bij eerdere uitbarstingen werden ook huizen verwoest. En Hans Hogendoorn heeft afscheid genomen van Met het oog op morgen. Afgelopen avond was hij voor het laatst te horen. Hogendoorn sprak sinds het begin, bijna 50 jaar geleden, de begintune en jingles van het NOS-radioprogramma in. De iconische stem wordt opgevolgd door Hanneke de Jonge, die door een vakjury werd gekozen. De muziek in het intro, Gute Nacht, Freunde van Reinhard May, blijft hetzelfde. Het weer, opklaringen, het koelt af naar net boven nul. Vannacht in het noordoosten mist en vanuit zuidwesten neemt de bewolking toe. Vanaf laat in de morgen regent het en het wordt dan 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Vara van zondag 17 maart. Mijn naam is Ruben van Haften en vannacht neem ik je mee de wereld over. En dit uur staat in het teken van de farmaceutische industrie. Want er gaat wereldwijd flink wat geld in de wereld van de medicijnen. En hoewel we in Nederland voor de meeste pijntjes gewoon een paracetamol krijgen, zit dat in andere landen net eventjes anders. Hoe werkt de farmaceutische wereld in Zuid-Afrika, Brazilië en Amerika? Dat hoor je allemaal straks. Maar laat mij natuurlijk via de gratis NPO Radio 1-app ook weten waar jij nu aan het luisteren bent. Is dat op de Hoge Veluwe misschien? De bergen van Machu Picchu? Of misschien wel vanaf een tropisch strand in Thailand? Daar heb ik wel jaloers op je. Maar laat het me weten via de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van BNN VARA. Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van dit eerste uur, aan de hand van het actuele nieuws natuurlijk. Te beginnen in Zuid-Afrika bij Wilma Vervoort. Hallo Wilma. Hallo Ruben, goeienacht. Ja, er is een groot probleem in Zuid-Afrika. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, dit is echt wel een stevig probleem. Want ik denk dat bijna iedereen die zich een beetje interesseert voor Zuid-Afrika wel weet van de gigantische stroomstoringen die we hier hebben. Ja. Maar nu beginnen die een staart te krijgen. Want die stroomstoringen hebben er in Johannesburg voor gezorgd dat er bij een heel groot cruciaal waterpompstation een andere storing is ontstaan. Met het gevolg dat de afgelopen 12 dagen een heel groot deel van Johannesburg niet of nauwelijks water had. Oh? Tijdens een hittegolf, ja. Dus dat is niet de ideale periode natuurlijk. Nee. En nu dan? Nou ja, eerst ging iedereen met elkaar ruzie maken. Dat ken ik inmiddels, hè. Wie heeft het gedaan? En vervolgens zijn er dan toch een aantal mensen die denken, misschien moeten we het gaan oplossen. En er werd echt, voor onbekende begrippen werden er maatregelen genomen en toch kwam er maar geen water. En niemand wist wat het was. En toen uiteindelijk ontdekte iemand dat er een klein klepje niet open stond. Ja, nee. Hoe knullig kan het zijn. Dus nu het klepje open staat, nu begint het dus allemaal weer een beetje bij te trekken. Maar nu zijn we natuurlijk allemaal bang. Ja, was dit een eenmalig iets of gaan we dit vaker krijgen? Want kijk, zonder stroom is erg. Zonder water is nog veel erger. Ja, ja. Heb je hier zelf ook last van gehad? Och, man, hou op. Ja, maar wij hebben een geluk dat wij in de tuin een bron hebben. Ja. Dus we hebben bij ons een pomp, waardoor wij altijd nog wel naar die bron kunnen overschakelen. Maar ja, dat is ook, het is niet ideaal, maar we hebben in ieder geval een way out. En ja, het wordt eigenlijk steeds meer, denk ik, noodzakelijk, hè, voor zover dat kan, dat je je eigen infrastructuur gaat regelen. Wij zijn nu ook aan het kijken naar batterijen om zonne-energie op te slaan. Ja. En ja, dan op die manier dat elektriciteitsprobleem te omzeilen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat gewoon niet geregeld kunnen krijgen, Ruben. Dus die zitten met de brokken. Ja, ja, nou ja, er is genoeg te bespreken in ieder geval. Dank je wel, Wilma van Voort. Ik spreek je zo meteen nog over de farmaceutische industrie in jullie land. Oké, tot strakjes. Dan kijk ik uit mijn vliegtuigraampje en zie ik Brazilië. Daar woont Frank de Meijer. Hallo, Frank. Hallo, Ruben. Ja, er is. Goeienacht, goeienavond, hoe je het ook wil noemen. Er is goed nieuws, hè, bij jullie in Brazilië. Ja, ja, dus, deze week is officieel de tender uitgeschreven voor de aanleg van een nieuwe tunnel. Een nieuwe tunnel? Een nieuwe tunnel onder de haven van Santos. Santos is de grootste haven van Latijns-Amerika. Is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de overslag van de goederen in Brazilië. En dat is een natuurlijke haven, want Santos ligt op een eiland. Dus het is een natuurlijke haven, die is door de Portugezen aangelegd toen ze Brazilië ontdekten. Mm-hmm. Ja, en nu is het zo dat tegenover de zee Aramaé, waar Santos in feite zijn haven heeft liggen, daar ligt een badplaats die heet Guarajá. En die hebben ook een aantal terminals aan die zijde van de zeearm liggen. En het vrachtverkeer wat dus aan de zijde van die zeearm moet zijn, ja, dat moet tegenwoordig allemaal omrijden. Ja. Of lichte vrachtwagens of persoonauto's kunnen met een klein veerbootje overgebracht worden. Dus de bedoeling is dat er een tunnel komt te liggen onder die zeearm op ongeveer 21 meter diepte. De tunnels zijn ongeveer een kilometer lang worden. En dat is een project dat ongeveer al 90 jaar op de tekentafel heeft gelegen. Dus ja, oh, dat eigenlijk realiteit gaat worden. Ja, maar hartstikke leuk voor de industrie. Heeft de gewone Braziliaan ook nog wat aan? Ja, de gewone Braziliaan heeft ook nog aan. Want het zou voor ons betekenen, als wij naar de badplaats Guarajá gaan, dat we 40 kilometer minder hoeven te rijden. Oh. Dat betekent dat we sneller zijn. Dus de gewone Braziliaan of de, ja, zoals ik mezelf dan ook noem, een beetje een gewone Braziliaan, jij heeft er straks ook voordeel bij. Ja, ja, nou ja, dan hoop ik voor je dat die snel in gebruik wordt genomen. Wanneer is dat ongeveer, Frank? Ja, ze verwachten dat de bouw eind van het jaar zal aanvangen. En dat dan de tunnel zo'n beetje in 2027 gereed zal zijn. Oké. Dan moet ik zeggen dat Brazilië wel de reputatie heeft bij openbaar werken. Dus al is regelmatig vertragen. Dus ik denk dat 2027 wel redelijk optimistisch is. Oké, nou ja, laten we het hopen, want het scheelt jou 40 kilometer. Dank je wel en ik spreek je zo meteen weer. Dan stappen we nu in een hele korte tijd, maar eigenlijk normaal 14 uur, naar California vanuit Brazilië, want daar woont natuurlijk Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hey Ruben, goedemiddag. Goedemiddag voor jou inderdaad. Dit is online nieuws. Wat is er aan de hand? Ja, nou, afgelopen woensdag heeft het Huis van Afgevaardigden heeft met samenwerking van democraten en republikeinen, ja, voor de verandering, een wet aangenomen die TikTok voor de keus stelt. Of je verkoopt jezelf aan een Amerikaans bedrijf, of we gaan je verbieden als we deze wet aannemen binnen 6 maanden. Maar waarom? Nou, dat is dus ook een beetje vreemd. Er zijn verschillende redenen die genoemd worden. De belangrijkste reden is dat TikTok in handen is van een Chinees bedrijf. En dat elk Chinees bedrijf, zeg maar, onderhevig is aan de communistische partij. En dus die heeft haar vinger in de pap, per definitie. En vandaar dat dan Amerikaanse gegevens bij de communistische partij zouden kunnen komen. En dat zouden ze dan kunnen helpen voor spionage. Maar het zou ook kunnen zijn om verkiezingen te beïnvloeden, of gewoon het algemene Amerikaanse sentiment en verdeeldheid te zaaien. Dat zou met TikTok allemaal kunnen. En ja, we hebben genoeg voorbeelden gezien van social media waar dat mee gebeurt. Dus dat niet zo heel vreemd dat ze dat zeggen. Een andere reden die ze opgeven is dat het op een of andere manier de kinderen in de Verenigde Staten heel andere data of heel andere filmpjes en dergelijke voorgeschoteld krijgen dan kinderen in China. In China wordt het echt gebruikt om kinderen, zeg maar, educatieve beeldjes te laten zien en dingen die goed zijn. Of in ieder geval goed voor China. En wij zien dansjes. En dan in Amerika. Ja, precies. Wij zien dansjes en woke dingen en dat soort dingen. Dus ja, nou, nu is dus het Huis van Afgevaardigden is. Ik geloof met iets van, er waren maar 55 tegenstemmers uit dat wat 385. En de rest was allemaal voor het verbieden van TikTok. En ja, nu gaat het huis naar de wet gaat naar de Senaat. En Biden had al gezegd dat hij het zou tekenen, wat ik ook wel grappig vind. Maar ja, in de Senaat hangt het nog een beetje in het midden. Ja, maar hoe werkt dit dan? Want het is toch best wel gek om een bedrijf te verplichten zich aan een bepaald land te binden? Ja, ze willen het doen op basis van de Spionage Act, als ik het goed heb. Ja. En dan heb je misschien wat meer macht. Maar ja, kijk, we hebben hier natuurlijk nog ook de First Amendment, de Freedom of Speech, en het verbieden van TikTok of een of andere social media. Zouden miljoenen Amerikanen, zeg maar, hun vrijheid van meningsuiting beperken. Ja. En dus denk ik dat het daardoor weinig kans heeft. En het irritante is eigenlijk ook, tenminste zoals ik ernaar kijk, ze willen het laten verkopen. En dan de eerste die opstonden om een fonds bij elkaar te regelen, een beetje zoals Elon Musk dat met Twitter heeft gedaan. Nou, we weten hoe dat nu aan de gang is. Dat waren een zootje vriendjes van Donald Trump. Dus een oude minister van Financiën bijvoorbeeld zei van, nou, ik ga wel voor mensen regelen en dan kopen we TikTok. Ja, dan... Ben je er nog, Raymond? We zijn, wat van conservatief en conspiracy theories is, dan denk ik, ja, moet TikTok dan oud worden? Dat gaat niet echt de goede kant op dan. Nee, je viel heel eventjes kort weg, maar je zei dus inderdaad, er is een hele wereld rondom TikTok heen. Wat ik me wel afvraag, ook Raymond, is er zijn natuurlijk heel veel influencers actief op TikTok. Dat is echt hun baan. Wat moeten die zometeen? Ja. Naar Instagram. En dat is ook weer... Ja, ik maak geen gein. Maar dat is dus ook zoiets. En Donald Trump was eerst altijd, toen hij president was, zei hij dat hij ernaar ging kijken, want China. Maar nu heeft hij een aantal mensen die aan zijn campagne doneren. En nu is hij dus tegen het verbieden van TikTok. Want ja, hij krijgt nu geld van de mensen van TikTok. Maar die zegt ook van, ja, dan wordt alleen Facebook maar sterker. En dat is, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk. Ik ben niet vaak met hem eens, maar dat is natuurlijk wel wat gaat gebeuren. Is dat Meta dan gewoon al die klanten overneemt. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Raymond Kranenburg, dankjewel. En ik spreek je zo meteen weer. De eerste plaats. Iedere week proberen we op deze plek eventjes het thuisgevoel te creëren, hè, met een Nederlandstalig liedje. Dan zit je nou te luisteren en denk je, ja, maar deze mag je echt niet vergeten. Stuur het in via de NPO Radio 1 app. Deze week aandacht voor een nieuw talent, Amina. Afgelopen vrijdag kwam haar debuut-EP Is Dit Geluk uit. En deze nieuwe Nederlandse zangeres timmert hard aan de weg. En ze is ook een beetje geholpen uit onverwachte hoek, mag ik wel zeggen. Jungkook, een van de zangers van de Zuid-Koreaanse K-pop-sensatie BTS, deed een livestream en hij draaide daarin haar nummer Gebruiksaanwijzing. En daarna werd het nummer al gelijk meer dan een miljoen keer gestreamd. Moet je nagaan. En nu is dus haar debuutalbum uitgekomen. En ik laat je ook meteen de gelijknamige single horen. Dit is Amina met Is Dit Geluk. In mijn eentje door de stad, op een Rotterdamse dag. Altijd leven in de toekomst, maar voor vandaag, fuck dat. De straat, ze lacht me toe, alles is even goed. Het kostte 23 jaren, nu weet ik hoe het moet. En ik stel nog steeds mensen teleur, praat nog altijd voor mijn beurt. Hoop dat de wereld me ziet. Maar ik weet wel iets meer wie ik ben, luister iets meer naar mijn stem. De rest boeit me niet. Is dit geluk? Want het lijkt erop. Een groepje vreemden op straat, zeg mijn meisje, je straalt. Een maandagavond droom ik nog steeds in kleur. En zelfs alle wolken hebben mij niet meegesleurd. De maan, ze lacht me toe, zeg maar dat ik het goed doe. Het is vallen en weer opstaan, soms is het bitter zoet. En ik stel nog steeds mensen teleur, praat nog altijd voor mijn beurt. Hoop dat de wereld me ziet. luister iets meer naar mijn stem. De rest boeit me niet. Is dit geluk? Want het lijkt erop. Een groepje vreemden op straat. Zeg me meisje, je straalt en het klopt. Ik doe niet alsof. Ik omarm waar ik sta. Laat het komen en gaan. Is dit geluk? Je hoeft niet ver te kijken. Het was altijd al bij je. Is dit wat ze bedoelen met geluk? Je hoeft niet ver te kijken. Het was altijd al bij je. Amina met Is dit geluk hier op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. De farmaceutische industrie is best wel belangrijk voor Nederland. Zo wordt er gezocht naar nieuwe medicijnen, vaccins en et cetera natuurlijk. Maar tijdens de COVID-pandemie werd goed duidelijk waarom deze industrie zo belangrijk is. Maar dat is niet alles. Er gaat natuurlijk ook ongelooflijk veel geld in om. Zo wordt er jaarlijks miljarden aan omzet gemaakt. En de farmaceutische industrie kent daarom ook veel kritiek. Men is bang dat het alleen maar gaat om winst behalen en niet meer om de gezondheid van de mens. Maar hoe groot is deze industrie en ook hoe belangrijk in het buitenland? Daarover ga ik in gesprek met onze correspondenten uit Zuid-Afrika, Brazilië en Amerika. Te beginnen in Zuid-Afrika, bij Wilma Vervoort natuurlijk. Nu wel een glaasje water bij de hand trouwens. Zeker weten, litertjes. Ja, gelukkig, gelukkig. We hebben het natuurlijk over de farmaceutische industrie. Die is best wel groot in Zuid-Afrika, hè? Ja, onze eigen farmaceuten zijn niet zo groot. We hebben een sterke afhankelijkheid van de grote jongens zoals Pfizer en Johnson & Johnson. En ja, noem maar op, die komen natuurlijk voornamelijk, zoals ze dat hier altijd noemen, uit de eerste wereldlanden. Mm-hmm. En ja, die afhankelijkheid is groot en wij hebben daar heel veel last van hier. Last van? Ja, in zoverre, kijk, ik weet niet of je dat weet, maar we hebben sowieso in Zuid-Afrika is nog best wel veel TBC. Ja. En daar moet ja, dus veel medicatie voor ingevlogen worden. We hadden eigenlijk gehoopt dat nu onderhand het patent van Johnson & Johnson afgelopen zou zijn. Maar ze hebben dat weer verlengd tot 2027, wat inhoudt dat er dus geen concurrenten op de markt mogen komen met een goedkoper middel. Ja, want... Want hoe belangrijk is dan de farmaceutische industrie voor de economie van Zuid-Afrika, de eigen farmaceutische industrie? Ja, kijk, we hebben op zich wel een eigen farmaceutische industrie, maar die is niet in staat eigenlijk omdat daar kunnen we niet op drijven. Dus we blijven afhankelijk van het buitenland en die heeft een gigantische impact. Die buitenlandse leveranciers hebben een gigantische impact. Want die, ja, zo is nu gebleken, die rekenen nog alles wat extra's wanneer in Zuid-Afrika medicijnen moeten worden geleverd. En daar zijn we achter gekomen. Ik zal niet zeggen stom toevallig, maar we hebben hier een instituut, het Health Justice Initiative. Zij hebben de regering voor de rechter gedaagd omdat zij wilden dat de COVID-contracten openbaar zouden worden gemaakt. Mm-hmm. En dan zouden we dus erachter kunnen komen, wat hebben wij nou betaald aan Pfizer en Johnson & Johnson en al die makkers om die COVID-medicatie te krijgen, of die vaccins te krijgen. En nou, uiteindelijk heeft dus Health Justice Initiative heeft die rechtszaak gewonnen. Contracten worden dus vrijgegeven. En nu blijkt dat we heel veel meer hebben betaald dan de westerse landen. En echt flink veel meer. Denk dan tussen de 15 en de 33% meer dan de gemiddelde Europeaan, zeg maar. En is dat een gevalletje dan nu pech of gaat dat wel iets aan gebeuren? Nou, kijk, het probleem is dat we eigenlijk al die contracten die farmaceuten afsluiten, die blijken dus allemaal, daar zit een geheimhoudingsplicht op. Ja. En de vraag is nu, Is nu dat besluit van die rechter hier om dat open te breken, gaat dat misschien wereldwijd contracten openbreken? Waaruit blijkt dat dus landen die een minder goede onderhandelingspositie hebben, vaak door die farmaceuten extra worden belast. Want daar lijkt het dus. Nou ja, dan lijkt het. Dat is nu in ieder geval voor Zuid-Afrika het geval. Ja, toch heb ik het idee een beetje, Wilma, je zegt dat er wordt veel geïmporteerd, dat het de Zuid-Afrikaanse bedrijven best lastig wordt gemaakt. Waarom is dat? Ja, ik kijk op het moment dat die farmaceuten... Ja, ze staan... Ik praat even nu gewoon van horen zeggen natuurlijk. Ze staan bekend om hun inhaligheid. En er zijn natuurlijk wel afdelingen van... ook van die bedrijven zelf, in Zuid-Afrika zelf. Die hebben nu bijvoorbeeld tijdens de COVID... periode, hebben die toestemming gekregen om zelf zo'n middel te maken. Maar dan kun je dus al nagaan hoe die in de greep zitten van die moederbedrijven. Ja. Die kunnen dus niet zomaar zelf zeggen, oh, dan gaan we dit en dit en dit maken. Dat mogen ze dus kennelijk niet. En ook dat was weer iets wat bij ons niet bekend was. Ja. Ja, en in Nederland is de industrie natuurlijk vaak een discussiepunt. Wat je al noemt, men is bang dat het niet meer gaat om het beter maken van mensen, maar vooral om het geld. Speelt dat in Zuid-Afrika ook een beetje, dat sentiment? Oh ja, zeker. En nu we dit gehoord hebben helemaal. Want kijk, dat we meer moesten betalen voor die vaccins... Daarvan zegt de regering althans hier, ja, dat komt omdat eigenlijk die eerste wereldlanden zo druk bezig waren met zichzelf te redden, dat wij helemaal achteraan in de rij stonden. Hij praat een beetje goed. Nou ja, kijk, dat doet de regering natuurlijk altijd wel. En volgens mij doet elke regering dat. Ze gaan natuurlijk toch niet zeggen, we hebben een kapitale fout gemaakt. Tegelijkertijd zeggen ze wel, en daar hebben ze toch een punt, het is een soort catch-22. Je kan natuurlijk zeggen van ja... we moeten wel heel veel betalen, maar als we dat niet doen... en we krijgen die vaccins niet... ja, dan gaan er natuurlijk heel veel meer mensen overlijden. Die keus kun je eigenlijk niet maken. Hè? Dat je zegt, van nou, dan neem ik die vaccins maar niet... want ik vind ze te duur. En je moet niet vergeten, Ruben, dat op dat moment... wist de Zuid-Afrikaanse regering natuurlijk ook niet... wat er in het Westen werd betaald. Nee. Dat is pas veel later naar boven gekomen. Maar ook de condities, hè, met die contracten... die zijn kennelijk ook voor Zuid-Afrika veel strakker gesteld. Zo moesten ze bijvoorbeeld bepaalde voorschotten betalen... en dan werden er vaccins niet of niet tijdig geleverd. Ja. En dan kregen ze dus niet dat geld terug. Nee. Ja, dat is natuurlijk... daar zakt je broek van af. Dat kan natuurlijk allemaal niet. En weet je wat ik het ergste vond? Ik zat nou te zoeken, wat is nou de reactie geweest van Pfizer en Johnson? Mm-hmm. Gaan die zeggen van ja, dat klopt allemaal niet? Eigenlijk hebben ze het niet eens echt ontkend. Johnson heeft op een gegeven moment gezegd van ja, maar uiteindelijk zijn we natuurlijk wel de prijzen gaan verlagen. Dus uiteindelijk. Dus dan zeg je natuurlijk al van nou... In principe klopt het wel, wat die Zuid-Afrikanen zeggen. En toen hebben ze dus ook gezegd, ja, we hebben ook een fabriek van ons toegestaan om daar ter plekke zelf te gaan produceren. Dus ze gingen eigenlijk zeggen, ja, we hebben een soort knieval gemaakt uiteindelijk, maar ze hebben dus wel degelijk kennelijk dat gedaan, waar ze hier in Zuid-Afrika van beschuldigd worden. En het is ook duidelijk dat de Zuid-Afrikanen hier absoluut niet blij mee zijn natuurlijk, maar of je nou blij bent met de farmaceutische industrie of niet, medicijnen heb je toch nodig. Dus lukt het wel om er een vuist tegen te maken? Nou, niet als Zuid-Afrika dat in zijn eentje moet gaan doen. Ik denk wat dus die National Health and Justice of Initiative, sorry, als die gaan proberen om eigenlijk over verschillende landen heen mensen te mobiliseren, zodat er dus een grotere klacht komt, zeg maar. Misschien een class action, of hoe noem je dat, waar heel veel partijen meer aan meedoen. Ja, dat er dan misschien een grotere vuist gemaakt kan worden. Maar ik denk eigenlijk dat het heel lastig is om tegen die farmacie op te boksen of om ze aan te spreken. Ja, hier is het laatste woord in ieder geval nog niet over gezegd. Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika, heel erg bedankt voor je tijd. Oh, heel graag gedaan. Tot volgende keer. Dag Ruben. Ja, prachtige nachtmuziek. Noir de Cire hoorde je op NPO Radio 1 met Le Vent nu portera. De wind zal ons dragen. En dat nummer is gemaakt in 2001. De wereld van PNNVARA. Ruben van Haften. Dan vliegen we natuurlijk weer door naar Brazilië. Frank de Meijer woont daar nog steeds. Nog steeds wel op 40 kilometer van zijn favoriete havenstad. Hallo Frank. Hallo Ruben. Ja. Nou ja, het is geen 40 kilometer van de favoriete havenstad. In feite, São Paulo is 80 kilometer van Santos gelegen. Dus dat is een klein uurtje rijden. Ja, oké. Okay. Nou ja, we hebben het nu even over de farmaceutische industrie. Welke rol speelt u eigenlijk in Brazilië? Nou, het speelt een heel grote rol. Ik zeg dat Brazilianen, die zijn nog wel redelijk snel een bezoeker van een drogeria, zoals we dat hier zeggen. Een drogeria is een soort combinatie van een drogisterij bij jullie en een apotheek. Ja. Ons is dat een één. Dat betekent in feite dat je daar gewoon alle producten kunt kopen voor hygiëne. Maar er is ook een groot balkon waar de vijf waar de medicijnen achter liggen. En voelt een Braziliaan iets aankomen, voelt hij een hoofdpijntje, voelt hij een koudje of zo, ja, dan gaat hij al heel snel naar zijn drogeria. Oh. En in eerste instantie koopt hij dan medicijnen waarvan hij denkt, nou goed, die zullen wel werken. Dat doen we dan over de counter. Dat betekent dat daar geen recept onder ligt van een dokter. Nou, vaak word je dan geadviseerd door de man achter het balkon wat het beste medicijn dat je kunt kopen. Nou goed, wordt het dan erger, dan ga je natuurlijk naar een dokter en dan ga je met recept weer terug naar de drogeria. Maar ik heb even gekeken naar de Brazilianen, die geven per jaar ongeveer 20 miljard euro aan medicijnen uit. En dat is drie keer zoveel dan de Nederlanders uitgeven. En als je dan een beetje naar het prijsspel kijkt in verhouding, ja, betekent dat het voor Braziliaanse gezinnen ook een grote uitkomst is. Ja, maar dan verwacht ik ook wel een beetje dat er ook wel grote farmaceutische Braziliaanse bedrijven zijn, of valt dat wel mee? Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Je kunt de markt verdelen in, zoals we dat zeggen, de Big Pharma. En de Big Pharma zijn de internationale farmaceutische bedrijven. Nou, dat zijn de US-bedrijven. We kennen daar een aantal van. Ik noem maar eentje, Pfizer. Ja, Johnson & Johnson. Ja, Johnson & Johnson. Nou, en dan heb je natuurlijk de Engelse GSK onder andere. De Franse Sanofi Adventus. We hebben natuurlijk Duitse Bayer, daar een hele bekende van. De Zwitserse Roche en Novartis. Nou ja, goed, en zo zijn er nog wel een aantal andere internationale bedrijven, farmaceutische bedrijven, noemen de Big Pharma. Nou, over het algemeen hebben die de gepatenteerde medicijnen. Dat betekent dat het nieuwe medicijnen zijn. Maar dat patent loopt na 20 jaar af. En nou, als dat patent wat afloopt, dan nemen in feite de grote Braziliaanse farmaceutische bedrijven nemen het over. Mm-hmm. Dat noemen we dan de generics. Hè? Dus die mogen dan op basis van hetzelfde werkzame ingrediënten, noemen we een API, mogen zij ook medicijnen fabriceren. Nou, en die generics, die hebben ongeveer 60% van de markt. Ja. Dus, dit is als je dus een hoofdpijn hebt of je hoge bloeddruk of dat soort dingen. Nou, die medicijnen die zijn allemaal generics. En dat zijn grote Braziliaanse farmaceutische bedrijven die erachter zitten. Ja, maar dan kan ik me wel voorstellen dat Brazilië denkt, ja leuk, al die invloed van buiten, maar eigenlijk willen we de macht zelf hebben. Nou goed, er is wel eens een discussie over, goed, moeten we een patent niet openbreken? Maar in feite is het zo dat Brazilië natuurlijk ook aangesloten is bij internationale organisaties, dus zij moeten dat respecteren. Maar aan de andere kant willen zij ook wel de medicijnen betaalbaar houden. Dus dat betekent dat voor best wel wat medicijnen er is een maximale prijs is vastgesteld. Dat is een getabelleerde prijs. Dus ik denk dat als je dan toch zorgt dat medicijnen betaalbaar zijn voor de meeste mensen in Brazilië. Daarnaast is het zo dat de overheid heeft ook een belangrijke rol in het gratis verstrekken van medicijnen. Ja. Dus voor een aantal gelisteerde chronische ziektes kun je medicijnen krijgen. Kun je ons systeem SOES, dat heet systeem Huurlijk de Saúde, dat is het systeem van de overheid. En dat betekent dus dat die grote big pharma's aan die tenders mee moeten doen, ook vanuit de overheid. Nou, dat betekent dat je de overheid ook wel te vriend wil houden. Want er zijn natuurlijk grote hoeveelheden medicijnen die je daardoor ook kunt leveren. Dus dat is in feite, is aan de ene kant houdt de overheid, houdt jouw prijzen laag tot die maximale prijs. Maar aan de andere kant is de overheid ook een grote klant van die farmaceutische industrie. Ja, maar er worden ook veel medicijnen door Brazilianen zelf gemaakt. Hè? Hoe zit dat precies? Nou ja, niet door Brazilianen zelf, maar door die grote Braziliaanse farmaceutische bedrijven. Dat zijn de generics. Dat betekent in feite dat. Ik noem een voorbeeld. Ik noem even een voorbeeld. Een bekend blauw pilletje, dat kennen wij allemaal wel. Dat was van Pfizer. Dat is natuurlijk ook een groot succes in Brazilië geweest, Viagra. Nou, op het moment is het zo dat Viagra heeft zijn patent al verloren in Brazilië een aantal jaar geleden. Nou, dat betekent dat dus gewoon lokale Braziliaanse bedrijven in feite eenzelfde product verkopen en met succes. Alleen ze mogen het dan geen Viagra noemen, maar ze noemen het dan. Het krijgt de naam van het werkzame beelden wat erin zit. Nou, en het voordeel daarvan is natuurlijk dat de prijzen daarvoor een stuk lager zijn. Natuurlijk dat Pfizer de afgelopen jaren altijd heeft gerekend voor haar Viagra. Het gevolg is ook dat toen Viagra zijn patent heeft verloren, Pfizer wel door is gegaan met het verkopen van Viagra, maar tegen een veel lagere prijs. Want de concurrentie van de generics was zo groot dat je moet zorgen dat je natuurlijk wel een beetje in de buurt blijft om toch een marktaandeel te houden. Ja. Ja, maar mogen bedrijven dan zelf een beetje de prijs ook bepalen? Want ja, dit kan natuurlijk een enorme kloof worden. Ja, nou ja, dat mogen ze zelf bepalen. Want het is in feite eigenlijk alleen maar gunstig. Natuurlijk voor ons consumenten. Hè, dat ze proberen die prijs toch een beetje naar beneden te halen. En wat ook gebeurt is dat in feite de drogerias, hè, dus onze retailers, hè, dus waar je dan zelf de medicijn haalt. Wat je heel vaak ziet als ik een recept heb van mijn dokter, dat de man achter de balie zegt, nou, ik heb ook een generic, ik heb een alternatief. Want vaak kan zijn dat mijn dokter meer vertrouwen heeft in die internationale farmaceutische bedrijven, maar dat die man achter de counter zegt van, ik heb een generic en wil je die niet hebben? Nou, soms wil ik dat wel, soms denk ik, nou, dat kan niet kwaad, maar soms denk ik, nou, ik heb gebruikt het medicijn al zoveel jaren, ik neem de gok niet. Nee, ik blijf liever bij zoals we zeggen, branded product. Ja, maar het blijkt zo te zijn dat deze man achter de balie een extra commissie krijgt van het lokale farmaceutische bedrijf. Als hij een branded product kan omzetten in een generic, hè, in die verkoop, als hij dat kan aantonen. Want dat betekent in feite dat als ik tevreden ben in generic, ja, dan blijkt natuurlijk dat lokale merk blijven in de toekomst. Maar worden dan wel zowel de branded als de generics op dezelfde manier gecontroleerd? Ja, ze worden wel gecontroleerd, ja. Dus wij hebben Anvisa, dat is onze FDA, hè, zoals ze dat zo zouden zeggen in de US. Nee, die controleert. Er zijn strenge eisen aan. Dus je moet ervan uitgaan dat de kwaliteit hetzelfde is. Mm-hmm. Maar goed, toch in de markt zeggen altijd mensen, nou, een branded product werkt voor mij iets beter dan een generic. En ik moet zeggen, ik slik medicijn tegen hoog bloeddruk. En ik krijg ook wel eens via de SOES, ook voor die medicijnen voor hoge bloeddruk, maar dat zijn generics. Ja. Maar ik blijf liever toch gewoon een branded product kopen, want ik voel dan dat ik dan in ieder geval beter mijn bloeddruk onder controle krijg dan met die generics. Want het lijkt wel of er net iets minder werkzame delen in zitten. Dus is dat niet ook een beetje een placebo-effect, Frank? Nou, het zou kunnen, ja. Ja, placebo's zijn al bekend. Misschien moet ik ook placebo's blijven. Ja, zo blijft zeker niet weten. Het is toch een beetje wat in het hoofdje zit, dat zeggen ze wel. Dat klopt. Ja. Dat best kunnen, Ruben. Dat zou dus ook een hele handel in kunnen beginnen, hè? Misschien. In ieder geval, Frank de Meijer vanuit Brazilië, dank je wel. En nog een hele fijne avond gewenst. Ja, jij ook. En nog een prettige uitzending. Tot de volgende keer. De wereld van de bel. De wereld. Van PNN Vara. Frau Iger, walken, oh, I'm gone, dead ocean. Favoriete band van het moment, denk ik eigenlijk. Ik heb ze ook al wat was het? Royal Park Live in Soest, bij Paleis Soestdijk, mogen aanschouwen. Uit IJsland hoorde je Kaleo met Vor i Vaglaskogi. En dat betekent zoveel als lente in Vaglaskogur. En dat is een bekend bos daar in IJsland. De wereld van PNNVARA. Ruben van Haften. We hebben het natuurlijk nog steeds over de farmaceutische industrie en de wereldwijde impact daarvan. En dan mag Amerika niet ontbreken. Raymond Kranenberg is voor ons in alle cijfers gedoken. Hallo Raymond. Hey, hallo Ruben. Ja, je bent dus in al die cijfers gedoken. Ben je wel binnen je 40-urige werkweek gebleven? Want dat is nogal wat. Ja, nee, het was flink wat, maar ik kon redelijk snel een beetje een overzicht vinden. De farmaceutische industrie is hier best groot. Ik bedoel, er werken zo'n 1,3 miljoen mensen in de industrie. Zo. Wat dan zo'n 0,3% van de bevolking is. Wat toch wel, voor één industrie, toch best wel groot is. Ja, best veel. Zo'n 550 miljard omzet per jaar. En er zijn zo'n 5000 farmaceutische bedrijven. Maar daar zit dan ook wel, er zitten een soortje start-ups bij. Want je ziet heel veel biotech bedrijven die iets gaan proberen. En dat zijn dan gewoon kleine bedrijven. En dan uiteindelijk, als dat succesvol is, wordt dat verkocht door een van de grote natuurlijk. Dan worden die bedrijven weer opgeslokt, zeg maar. Er is zo'n 60 miljard, wordt er aan onderzoek per jaar uitgegeven. En het interessant, voor de pandemie was dat 90 miljard. Dat is 30 miljard verschil. Hoe is dat minder geworden? Ik weet niet waarom dat. Oh. Ja, dat weet ik niet precies. Maar het, ik denk toch dat de focus een beetje veranderd is. Waarschijnlijk de onderzoeken in de pandemie een bepaalde voorsprong hebben gemaakt, zodat er minder hoeft uitgegeven te worden om nu andere medicijnen te ontwikkelen. Ja. Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, precies. Nou, en trouwens, de natuurlijk is de Amerikaanse farmaceutische industrie de grootste in de wereld. Met ongeveer een waarde van $1 biljoen. $1 biljoen? Ja, ja, ja. Dus best groot. En ik moest ook wel lachen. Ik hoorde net in Brazilië, wat was het? 20 miljard per jaar wordt er aan medicijnen uitgegeven. Hier 323 miljard per jaar. Dat is ietsje meer, ja. Ja, en ik heb ook even gekeken naar de bevolking. Brazilië heeft 200 miljoen mensen. Dus het is, en wij 325 miljoen. Dus dat is niet eens zo'n heel groot verschil om dat verschil te kunnen verklaren in hoeveelheid. Ik denk ook dat een gedeelte daarin is dat Amerika toch meer mensen hebben die medicijnen, dure medicijnen kunnen veroorloven. Buiten dat de prijzen hier natuurlijk ook veel hoger zijn dan in een hoop andere landen. Ja, want je zegt wel, medicijnen zijn soms ontzettend duur, tot onbetaalbaar af. En één voorbeeld daarvan is insuline. Ja, ja, dat was hier, wat is het, $98 voor een flesje. Maar gelukkig, president Biden die heeft een wet aangenomen dat dat voor mensen die op Medicare zitten, dat maar $35 per maand nu tegenwoordig kost. Het voormalige Obamacare voorheen... is dat, hè? Nee. Oh. Medicare is als ingevoerd in de jaren 60. En dat is zeg maar een soort van ziekenfonds. En dat zit iedereen die 65 is, die krijgt dat. En mensen die armlastig zijn, die krijgen Medicare. Ja. Dus als je genoeg verdient, krijg je het niet, zeg maar. En Obamacare is meer van als je genoeg verdient, maar niet genoeg om echt dure verzekering te kopen. Of als je niet via je werk krijgt, precies, dan krijg je een verzekering precies via Obamacare. Is het een beetje dus makkelijk om aan medicijnen te komen in Amerika ook? Want ik heb soms ook het idee, ik heb wel zo'n stand-upper gezien die zei, nou, als je drugs wil, dat lukt wel. Dan moet je gewoon naar de dokter met de slechtste reviews. En dan krijg je alle medicijnen die je wil. Is dat waar? Ik heb allebei de dingen meegemaakt. Ik heb ooit eens zelf dat ik dacht van, weet je wat, ik ga eens vissen, want ik had toch gelijk mijn werk. Ik denk van, ik ga eens vissen voor medicatie. En dan kan ik zeggen, ik ben ziek, want ik heb medicijnen dit en dat. Ja, de dokter ging daar niet echt aan. Die had echt zoiets van, nee, dat doen we niet. Maar aan de andere kant ben ik ook wel eens naar een dokter geweest. Maar dat was dan meer voor een medicinale marihuana. En die was heel makkelijk. Ik zei zo, ja, ik slaap beter als ik een jointje rook. En die, oké, here you go. En toen kreeg ik een receptje. Dus weet je, het verschilt wel. Als je een goede dokter hebt, zoals je zegt, degene met de slechte reviews, die zullen makkelijker. Er zijn genoeg doktoren die het voor geld doen. Ik heb ook, mijn schoonvader heeft een probleem gehad met pijnstillers. Gewoon te veel gebruik daarvan. En die wist ook echt precies waar hij kon shoppen voor bij verschillende doktoren, zodat hij genoeg kon krijgen voor de hele maand. Weet je wel, dus die mogelijkheden zijn er wel. Maar je moet er wel tijd en moeite in steken om dat te doen. Ik bedoel niet dat ze aangeboden worden op straat. Want wordt er wel veel gecontroleerd op de kwaliteit van medicijnen? Op officiële medicijnen wel. Maar er is wel een hele grote markt voor illegale medicatie. Of in ieder geval medicijnen die eruit zien als een pijnstiller of zo. En die dan gewoon niet legaal gemaakt zijn. En ja, dat is een beetje hetzelfde als ecstasy-productie in Nederland. Het is er, weet je wel. En er worden pillen gedrukt ergens in een achtertuin. Door iemand met een pillenmachine, ja. Ja, ja. Maar er zijn wel ontzettend veel ontwikkelingen in jullie farmaceutische industrie. Eén daarvan is, er wordt meer gefocust op speciale geneesmiddelen. Wat is dat? Ja, precies. We maken hier natuurlijk van alles en nog wat. Maar tegenwoordig focussen ze meer op chronische of complexe en zeldzame aandoeningen. En dat zijn dan ook medicijnen die vaak meer speciale behandelingen of monitoren van patiënten nodig hebben. En vaak biologische geneesmiddelen. Dus niet meer gewoon een combinatie van atomen bij elkaar, maar echt geneesmiddelen die gebaseerd zijn, grote moleculen die gebaseerd zijn op levende cellijnen. En die zijn heel duur om te ontwikkelen. Die zijn heel moeilijk om te imiteren. Dus zelfs als ze uit patent vallen, zoals Brazilië het net zei, van dan worden ze generiek. Nee, deze niet, want die zijn echt wel, daar moet je echt speciale apparatuur en kennis voor hebben om die medicijnen te kunnen maken. Vaak kunnen ze ook een beetje veranderen om dan het patent weer te verlengen. Dat is ook makkelijker met deze medicijnen dan met de voorheengaande. Ze hebben hogere prijzen en het is meer zeldzame ziektes waar meer op gericht wordt. Maar waar moet ik dan aan denken? Ja, dingen als allerlei, hoe zeg je dat, auto-immuunziektes, bepaalde auto-immuunziektes. Je moet denken aan colitis en Crohn en dat soort dingen. Dingen die wel redelijk vaak voorkomen, maar die niet, weet je, het is niet als een verkoudheid die iedereen elk jaar krijgt. Nee. En dus eigenlijk is de gedachte een beetje, de gewone ziektes tussen haakjes hebben we onder controle, dus focussen we ons nu op de andere. Nou, dat niet zozeer. Het is meer, we hebben nu techniek om voor die andere ziektes dingen te kunnen maken. En daar kunnen we veel meer geld aan verdienen. Oh, ja. Dus dan toch wat je al in je intro zei. Dat het, ja, de focus hier blijft gewoon op geld verdienen bij dat soort bedrijven. En je ziet trouwens ook wel dat er een verandering is naar bijvoorbeeld genetica en genomica. En dat ze ontwikkelingen doen naar medicijnen die echt meer persoongericht zijn. En dat je dus op individuele risicofactoren medicatie al, misschien al vroeg kan gaan geven om dingen te gaan voorkomen. Maar ook als dingen gebeuren, dat er gekeken wordt van oké, wat heb jij nou specifiek gedaan, en dat medicijnen dan daarop ontwikkeld worden. En ik denk dat soort de prijzen daarvan ook gewoon echt wel duurder zijn dan de gewone medicatie die ze voorheen ontwikkelden. Ja, ja. Wat voor ontwikkelingen kent jullie farmaceutische industrie dan nog meer? Want die is constant in beweging volgens mij. Precies. Ja, nou, zoals ik zei, hoop op genetica. Dat is toch wel degene waar de volgende stap in zit. En de individualisering van medicatie. Ja, ja, ja. Maar Amerika zou Amerika niet zijn als we niet ook het legio aan schandalen hebben. Ook in de farmaceutische industrie is het een en ander gebeurd, hè? Vertel. Ja, nou ja, het grootste schandaal, ik denk wel ooit op dit moment, is toch de opioidcrisis. Ja. En die is veroorzaakt door de farmaceutische industrie. En eigenlijk gestart door één bedrijf ook echt. Er is echt een schuldige. En ik zal het nog mooier vertellen. Dat bedrijf is echt is eigendom. Is niet een op de beurs genoteerd bedrijf. Is door een familie beheerd. De Sackler familie. En die hebben dus gewoon echt persoonlijk beslissingen genomen. Gewoon een familie die gewoon echt de opioidcrisis. Dus al die verslavenden en al die mensen die doodvallen omdat ze te veel pillen nemen en verkeerde drugs en zo. Maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Nou, in de jaren 90, eigenlijk in de jaren 70 kwamen Vicodin en hydrocodone kwamen op de markt. En dat waren de eerste echte pijnstillers waar een beetje van gezegd werd van, nou, die zijn niet zo verslavend als bijvoorbeeld opiumdingen. Weet je, dingen die gerelateerd zijn aan opium-extracten. En toen in de jaren 90 kwam Purdue, kwam in 96 met oxycodon. En de meest agressieve reclamecampagne die je ooit hebt gezien voor pijnstillers. En het grote idee was van, het is niet verslavend. Ze kwamen met reclamefilmpjes van mensen die hun leven terug hadden. Dat ze nu oxycodon. Het lijkt alsof we Raymond weer heel eventjes. Je bent er weer, Raymond. Je viel heel eventjes weg. Wat zei je, sorry? Je viel heel eventjes weg. Wat zei je? Doktoren kregen allerlei cadeautjes en reizen naar tropische eilanden. Ja. Om maar die pijnstillen te voorschrijven. Ze gingen zo ver dat ze kregen invloed in de overheidsinstanties die bepaalde regels maken voor ziekenhuizen. En waar ze zelfs proberen om te zorgen dat doktoren die geen medicatie voorschreven voor pijn, dat die bestraft zouden worden. Oh, wow. Het ging echt heel ver. Ja. En toen bleek het toch heel erg verslavend te zijn. Ja, en je noemde die reclames eventjes. Ik heb daar hier eentje van. Moet je horen. Oh, ja, ja, ja. Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. And any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off in most patients. Raymond, dit is toch bizar? Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Ja, nee, doktoren verkochten vroeger ook sigaretten hier in de VS. Ja. Dus ik bedoel, dit is gewoon een kwestie van toch vaak met nieuwe medicatie dat er onwetendheid is. En er zijn altijd doktoren die zeggen, oh wat, ik krijg $100.000 om een clipje te schieten. Nou, prima toch? Ja. Het is, ja. Hoe is het afgelopen met Purdue eigenlijk? Ja, niet goed. Nee, Purdue is... er is nu zelfs, loopt er nog een rechtszaak bij de Supreme Court, waar waarschijnlijk in juni een uitspraak komt. Purdue is failliet. Die zijn aan alle kanten aangeklaagd. Want ja, de verslavingen zijn er gewoon. En mensen gingen dood en dergelijke. En zwaardere middelen gebruiken. Want op een gegeven moment werden er natuurlijk regels door de overheid ingesteld. Die het strenger maakten om medicijnen voor te schrijven en dergelijke. Zoals ik al zei. Mijn schoonvader was heel goed in het shoppen bij verschillende doktoren. Omdat het moeilijker werd om bij één dokter te krijgen. En mensen gingen dingen als heroïne en zo gebruiken. En het ging echt heel snel achteruit. En Purdue en de Sackler-familie persoonlijk werd daar verantwoordelijk voor gehouden. Die zijn aan alle kanten aangeklaagd. Het bedrijf is failliet verklaard. En nu de zaak die nog loopt voor de Supreme Court is dat de overheid is het niet eens met de faillissementafspraak die ze gemaakt hebben, omdat daarmee de Sackler-familie niet aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Wow. Voor alle aanklachten. Ja, en de overheid zegt van, oh, hold on, jullie zijn daar persoonlijk verantwoordelijk voor, jullie moeten betalen. En zij zouden heel veel geld... Als je niet verantwoordelijk bent, dan ben je dus... doei! En dus dat gaat nu naar de Supreme Court. En we hopen in juni een uitspraak te krijgen dat die afspraak zeg maar van de baan is. En dat er gewoon een nieuwe afspraak gemaakt wordt. Ja. Waarbij het bedrijf en de familie gewoon aansprakelijk zijn. Welkom in Amerika in ieder geval. En mocht je geïnteresseerd zijn in dit verhaal, de Disney Plus-serie Dope Sick gaat hierover. Heel erg bedankt, Raymond Kranenburg, weer voor je tijd. Ja, graag gedaan. Het was leuk. Zeker. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso, em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos, que em verde ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, focinho pontiagudo no perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo da catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raio de locomotiva, barco de proa festiva, autoforno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, la, la, la. Prachtige muziek vanuit Portugal. Je hoorde Manuel Freire met Pedra Filosofal. En dat betekent zoveel als filosofische steen. Ja, wat dat precies betekent, weet ik ook niet. Maar het is wel een prachtig nummer. Zometeen het tweede uur van de wereld van Bien en Vara. Dan hoor je verhalen uit Frankrijk en Dominica onder andere. We duiken in de wereld van de boeken, schrijvers en spiritueel leiders. Dat allemaal zometeen, maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Twee uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vulkaan op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland is opnieuw uitgebarsten. Dat gebeurde voor de vierde keer in een paar maanden tijd. Honderden mensen moesten geëvacueerd worden uit het thermale spa Blue Lagoon. Dat is een van de meest populaire toeristische attracties van het land. De meteorologische dienst waarschuwde al enkele weken voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20.000 mensen een tijd lang in de kou, doordat verwarmingsbuizen waren verwoest door de lava. Een loods in Cats in Zeeland is verwoest door een grote brand. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de Zeelandbrug tijdelijk werd afgesloten. Er zijn volgens de hulpdiensten geen giftige stoffen vrijgekomen. In het pand zat een kwekerij met zeepieren, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant. De brandweer laat de loods nu gecontroleerd uitbranden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, brengt voor een bedrag van ruim 1,5 miljard euro een netwerk van spionagesatellieten in een lage baan om de aarde. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen daarmee over nagenoeg de hele wereld militaire objecten detecteren en in de gaten houden. Dat bevestigen bronnen aan persbureau Reuters. Wanneer het systeem in gebruik wordt genomen is nog niet bekend. Hans Hogendoorn heeft afscheid genomen van Met het oog op morgen. Afgelopen avond was hij voor het laatst te horen. Hogendoorn sprak sinds het begin, bijna 50 jaar geleden, de begintune en jingles in van het NOS radioprogramma. De iconische stem wordt opgevolgd door Hanneke de Jonge, die door een vakjury werd uitgekozen. De muziek in het intro, Gute Nacht Freunde van Reinhard May, blijft wel hetzelfde. Het weer, vannacht is het helder, met alleen in het noordoosten lokaal wat mist. De temperatuur ligt net boven nul. Gedurende de nacht neemt de bewolking toe. Eind van de ochtend is er wat kans op regen. Het wordt dan maximaal 13 graden. Na het weekend start de week opnieuw bewolkt en regenachtig met zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Vara. Het is zondag 17 maart. Dit uur neem ik je nog eventjes mee op wereldreis. En het staat onder andere in het teken van lezen. Het is deze week de boekenweek natuurlijk. En dat betekent dat we eventjes extra worden gestimuleerd om een boek open te slaan. Maar het gaat in Nederland toch hard achteruit als het om lezen gaat. Ja, we swipen toch liever op het internet dan een boek open te slaan. Hoe zit dat in andere landen? En ik duik ook in de wereld van de spirituele leiders. Als je aan spiritualiteit in Nederland denkt, ja, dan denk je meteen aan Jomanda natuurlijk. Maar wie zijn nou grote spirituele leiders in Frankrijk? En die wereld is daar groter dan je zou denken. Laat mij ondertussen nog steeds weten waar jij aan het luisteren bent. Nou, dat wordt dan volop gedaan in de NPO Radio 1-app. Eventjes kijken, onder andere Martijn zegt... ik luister vanuit Veenendaal, in het midden van het land. Monique aan de gezellige keukentafel in Antwerpen. Nelleke zegt bon nuit vanuit Normandie. Bon nuit vanuit Normandie dus. En Kees zegt vanuit Utrecht luister ik elke week naar dit prachtige programma. Waar vandaan luister jij? Laat het weten in de NPO Radio 1-app. Nu stel ik je eerst eventjes voor aan mijn correspondenten van dit uur. Te beginnen in Frankrijk. Daar woont Mirjam Labidi. Hallo Mirjam. Goedenacht Ruben. Ja, deze week was Corsica in het nieuws, het bekende eiland. Wat is er gebeurd? Ja, dus ja, zoals we eigenlijk allemaal wel weten is Corsica een beetje bijzonder in Frankrijk. Ze willen niet echt bij Frankrijk horen. Ze hebben ook heel veel gedaan om er gewoon niet bij te horen. En deze week is er dus eigenlijk een akkoord gemaakt dat zij iets dichter bij de autonomie komen. Dus ze hebben een soort van bijna autonome status binnen de republiek. En wat houdt dat in, bijna autonome status? Ja, dat ze nog steeds eigenlijk bij Frankrijk horen, maar dat ze wel nog dingen zelf mogen beslissen. Dat lijkt eigenlijk iets meer op een onafhankelijkheid, maar dan wel nog binnen het land. Dus ze mogen zelf ook voornamelijk veel dingen zelf kiezen. Ja, waarom willen ze zo graag autonoom zijn? Ja, eigenlijk voelen ze zich niet echt Frans. Dus hele jaren geleden was er eigenlijk een soort klopjacht op alle mensen die geen Frans spraken in Frankrijk. Dus het gaat eigenlijk over de regio's die een regionale taal hadden, zoals Corsica, maar ook Bretagne bijvoorbeeld of het Baskenland. Corsica is sowieso, het ligt niet in het vasteland. Het ligt er ver buiten, ver buiten ook wel niet, maar het is eigenlijk, het ligt niet aan de rest van Frankrijk vast. Ze voelen zich niet echt Frans. Dus ze hebben al jaren gestreden om er eigenlijk van los te komen. Ja. En dat is nu ongeveer een klein beetje gelukt. Dus daar zijn ze heel tevreden over. Ja, klein beetje gelukt, maar wel een beetje met tegenzin van het vasteland, toch? Ja, tuurlijk. En vooral voor ons maakt niks uit hier in Parijs. Ja, het verandert helemaal niks. Maar dan heb je natuurlijk die andere regio's die heel graag onafhankelijk zouden willen zijn. Die daar echt al heel lang voor strijden ook. En die zeggen nu van, oh, maar als jullie dat met Corsica kunnen doen, dan mogen wij dat natuurlijk ook. Ja. Dus dan kijken van, oké, waarin verschillen wij van Corsica? En vaak zijn er niet zo heel veel verschillen. Het grootste verschil is gewoon dat het een eiland is. En dat zij gewoon aan het vasteland zitten. Zowel het Baskenland als de Elzas, die willen nu proberen om zich een beetje meer los te maken van Frankrijk. Oh, dus dit kan nog grote gevolgen hebben? Het zou nog gevolgen kunnen hebben, ja. Dus ik denk dat het wel een soort herziening ook moet zijn van de regio's ook. Want de Elzas is bijvoorbeeld niet blij dat nu deel uitmaakt van een grote regio. Dat heet Le Grand Est. Dus dat is eigenlijk gewoon alles wat in het oosten van Frankrijk ligt. Dat hoort bij die regio. En zij willen eigenlijk geen deel meer uitmaken van die regio. Want het was altijd een aparte regio en nu ineens moeten ze met iedereen samen. Ik denk dat ze dingetjes moeten gaan herzien over die regio's. Zo, dat is... daar is ook het laatste woord zeker nog niet over gezegd. Mirjam, dank je wel. En ik spreek je zo meteen nog over spirituele leiders. Ja, tot zo meteen. Dan vliegen we door naar Dominica. Daar woont Marieke van Asten. Hallo Marieke. Hallo Ruben, goeienacht. Ja, jullie hebben een groot compliment gekregen, hè? Dat klopt. Dominica is genoemd in de New York Times als een van de 52 plaatsen die je plekken die je in 2024 moet bezoeken. Nou wil ik niet meteen vervelend doen, maar waar baseren ze dit op? Wat ik hier lees is, we hebben natuurlijk 9 actieve vulkanen. Regenwouden, watervallen, zwavelbaden. En daarnaast is de overheid een kabelbaan aan het bouwen. Waarmee je over de Boiling Lake kunt. Dat is het op één na grootste Boiling Lake ter wereld. Mm-hmm. Omdat het hier vulkanisch is, heb je natuurlijk heel veel activiteiten diep in de grond. En daardoor is dat de Boiling Lake ook ontstaan. En er is hier heel veel ecotouristen. Dus het is nog redelijk, hoe zeg je dat? Unspoiled, ik weet even niet het Nederlandse woord. Ja. Beetje authentiek nog. Onbevlekt, zeg maar. Ja, precies. Ja, dus ik hoop ook niet dat er duizenden toeristen gaan komen, maar het is wel een compliment. Ja, want zit Dominica daar een beetje op te wachten op meer toerisme? Jij niet, zo te horen, maar Dominica zelf? Nou ja, op zich, als er wat meer toeristen komen, is prima. Want heel veel mensen leven naast de landbouw ook van toerisme. Maar ik ben bang als er heel veel mensen gaan komen, dat er heel veel meer vervuiling komt. En ja, kijk, we hebben het eilandje 750 vierkante kilometer. Het is 1/7 van Nederland. Als daar opeens 20.000 toeristen komen, ik heb geen idee waar die mensen allemaal moeten slapen. Nee. Daar zijn we helemaal niet op, zijn we helemaal niet op voorbereid. Nee. Maar ja, ik denk dat dat ook wel meevalt. Het is lastig om hier te komen. Er is nu één rechtstreekse verbinding vanaf Miami. Maar vanuit Europa heb je altijd een tussenlanding ergens. Dus ja, het is een beetje. Ik zou best willen dat de economisch wat beter ging. Door het toerisme, onder andere. Maar te veel is denk ik niet goed voor hier. Nee. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar ben je het verder wel een beetje eens met de recensie, om het even zo te noemen? Ja, tuurlijk. Ja, het is absoluut prachtig. Het is zo oude van waar je kijkt, dus bergen en groen. En ze claimen dat ze hier 365 watervallen en riviertjes hebben. Niemand heeft ze ooit geteld, dus of dat is, weet ik niet. Maar het zijn er echt heel veel. Oh, gelukkig. Dat is wel zo. En zwavelbaan, ja, dat is heerlijk. Het stinkt enorm, maar het is zo fijn. Nou, je hebt mij in ieder geval overtuigd. Het is voor mij wel een hotel te vinden, toch? Ah, zeker, absoluut. Ah, gelukkig. Van Boomhut op 5 sterren. Ah, gelukkig. Marieke, ik spreek je zo meteen weer over de Boekenweek. Ja, tot straks. Is goed. Tot zo. Dan vliegen we door naar Australië. Dan zijn we op bezoek bij Mathilde Newman. Mathilde, er is nieuws uit de wintersport. Wat is er aan de hand? Hoi Ruben. Ja, de skisport in Australië die ligt onder bedreiging vanwege de klimaatopwarming. Mm-hmm. Want die opwarming van de aarde zal ervoor zorgen dat de sneeuwbedekking in de Australische Alpen, ja, wij hebben ook onze eigen Alpen, dat die tegen het einde van de eeuw, we hebben nog even, met 78% afneemt. Oké. Okay. Australiërs zijn skiliefhebbers. Ja, oh, echt waar? Ja, grote skiliefhebbers zou je niet denken, hè? Nee, je denkt alleen aan surfen bij Australië. Ja, waar gaan jullie dan een beetje op wintersport? Nou, de Australische Alpen dus. We hebben onze eigen bergketen. Die ligt tussen Melbourne en Sydney. En nou ja, daar ligt sneeuw. Het zijn maar een paar maanden per jaar. Meestal opent het sneeuwseizoen zo rond de Queen's Birthday, dat is 1 juni. Nou is de Queen inmiddels overleden, ja. Koningin van Engeland. Maar dat heet nog steeds de Queen's Birthday. En dat is meestal de opening van het skiseizoen. Ja. Dus dan gaan Australië. Hou je er zelf ook een beetje van? Ik ben er nog niet geweest, maar het staat wel op mijn lijstje. Zeker nu, die sneeuw af gaat nemen. Ja, ja. Want dat zei je inderdaad, dat die sneeuw op de Australische Alpen afneemt. Wat houdt dat nu echt praktisch in? Dat er gewoon niet geskiet kan worden? Of? Minder. En latere sneeuwval met name. En daar hebben ze de laatste jaren echt al wel last van. Want die opening van het skiseizoen op 1 juni, dat staat echt al ter discussie sommige jaren. Want dan zitten ze echt al nagelbijtend te kijken naar de lucht of de sneeuw al gaat vallen. Terwijl, nou goed, dat is natuurlijk sowieso natuurlijk wel een beetje met sneeuworde of skioorde. Maar de laatste jaren is dat al echt aan het toenemen. Hè? Dat er gewoon minder sneeuw is, dat er meer bijgespoten moet worden. Mm-hmm. En dat zal dat het later gaat sneeuwen, dus niet meer zo vroeg in het jaar. Ja, nou ja, je hoeft gelukkig niet alleen te skiën om je te vermaken, want je kan natuurlijk ook gewoon lezen en daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot straks, Mathilde. Joep, tot zo. Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente, una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente, col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta. Da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa. La lascia che ti racconti, avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere, questa città si affaccia quando ci vedrà raggiungere, ero in vivo tra l'essere vittima, essere giudice, era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti lucide di il dubbio mio, se fossero morti oppure rinascere. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Dat zou je misschien niet verwachten, maar dit is dus die best wel wilde rockband die een paar jaar geleden in Rotterdam het Songfestival won. Maneskin, maar wel met een heel ander soort nummer. Je hoorde Torna Casa en dat betekent kom naar huis. Van het is lezen geblazen in Nederland. Vandaag is namelijk de Boekenweek afgetrapt. Met dit jaar als thema bij ons in de familie. En een familie schrijft ook het geschenk dit jaar. Dat was namelijk de familie Chabot. Zo'n Boekenweek blijft belangrijk, want het lezen in Nederland gaat hard achteruit. Kinderen hebben vaak een achterstand en ook volwassenen leveren het papier in voor schermpjes. Het PISA-onderzoek test jaarlijks de leesvaardigheid van kinderen en deze resultaten waren niet mals. Ja, dat was eigenlijk wel schrikken toen we de resultaten zagen, want we zien dat Nederland er heel erg op achteruit is gegaan. Die daling als in 2018 was dat eigenlijk de eerste keer dat we zo'n afname in leesvaardigheid. Maar nu zijn we echt flink gedaald, veel meer dan andere landen. En als je ons zou vergelijken met Europese landen, dan zijn wij bijna het één na laag scorende land. Alleen Griekse leerlingen scoren nog lager op leesvaardigheid dan de Nederlandse leerlingen. En dat Nederlandse studenten zo slecht scoren zou te maken kunnen hebben met het gegeven dat wij in ons onderwijssysteem nogal geneigd zijn om kennis en vaardigheden sterk uit elkaar te trekken. Dat betekent dat een leerling in bijvoorbeeld groep 6 begrijpend leestaken krijgt die niet per se zijn gekoppeld aan de inhouden van wat er gelezen wordt. En een van de belangrijkste voorspellers voor goed lezen is kennis. Hè, dat je snapt waarover je leest. En als je eigenlijk die kennis niet goed op orde hebt, dan krijg je dat lezen ook heel moeilijk op orde. Een lang verhaal kort, het moet beter in Nederland. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Wordt er nog veel gelezen? Zometeen hoor je hoe dat zit in Australië. Maar we beginnen op het prachtige Dominica, hebben we net geleerd, van Marieke van Asten. Hallo Marieke, nog een keer. Hallo Ruben, goeienacht. Ja, hoe zit het een beetje met jullie leesgedrag? Ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat hier hetzelfde probleem speelt als het volgens mij elk ander land ter wereld. Dat kinderen erg veel op allerlei toestellen zitten. Mm-hmm. Daarnaast denk ik dat het ook... Kijk, basisscholen hebben hier vaak heel veel leerlingen in één klas. Ja. Soms tot 35 kinderen. Dus dat is voor één leerkracht best heel veel. En ik denk dat de kinderen die dan moeite hebben met lezen niet genoeg aandacht krijgen. Ik heb in mijn non-profit werking met kinderen heb ik een keer een jongen gehad van 11... die een hele makkelijke voornaam had, N-E-V-O-N. En die kon niet nauwelijks schrijven, als 11 jaar. Daar schrok ik best wel van. Er is hier ook een openbare bibliotheek waar scholen bewust met kinderen naartoe gaan. Maar voorlezen bijvoorbeeld zijn ze hier helemaal niet gewend. Terwijl ik dat vroeger fantastisch vond. Waar ligt dat een beetje aan? Want je noemt bijvoorbeeld dat die jongen zijn eigen naam dus niet eens echt kan schrijven. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat er gewoon te weinig tijd is voor leerkrachten om op school tijd te besteden aan kinderen die achterlopen. Kijk, vroeger, dat is heel lang geleden, op de basisschool, kindjes die slecht konden lezen, die moesten steeds hardop voorlezen. Ik kon heel goed lezen en ik vond dat vreselijk. Ik had het boek al 3 keer uit. Maar daardoor werd er wel aandacht besteed aan hun leesvaardigheid. En ik denk dat dat hier vaak lastig is. En ouders hebben of geen tijd, omdat ze werken. En misschien zijn ze zelf ook wel laaggeletterd. Analfabetisme komt hier volgens mij niet veel voor. Maar wel laaggeletterdheid. Mensen die na de basisschool gaan werken omdat ze geen andere optie hebben. Ja, merk je dat ook een beetje? Dat ook volwassenen dus moeite hebben met lezen en schrijven? Ik heb dat zelf nooit gezien. Maar ik zou me daar wel iets bij voor kunnen stellen. Zeker omdat hier best veel armoede is. Dus mensen al snel denken van nou laat ik maar gaan werken. Want dan kan ik in elk geval brood op de plank brengen. En kijk, er zijn hier sowieso geen universiteiten. Dus je kan daarna wel een soort collegeopleiding doen. Dat is 2 jaar. Dat zijn meestal allerlei praktische opleidingen. Ja. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat door... Kijk, armoede, daar hangen heel veel andere dingen aan. En onder andere denk ik ook laaggeletterdheid. Ja. Ja, dan hoop je ook dat het onderwijs er toch een beetje op richt om kinderen te laten lezen en schrijven. Gebeurt dat? Op zich wel. Er is elk jaar een literacy month. Literatuurmaand, ja. Ja, dat vind ik een beetje een zwaar woord, want er worden natuurlijk gewoon kinderboeken gelezen. Maar dan zijn er wel voorleeswedstrijden en spellingwedstrijden en zo. Ja, tegelijkertijd denk ik, als je al goed kunt lezen, dan ga je natuurlijk zo'n wedstrijd in van ik kan het winnen. Maar een kindje wat niet goed kan lezen zal denken, nou, ik hoef niet. Laat mij maar achter in de klas zitten, want ik heb hier geen zin in. Dus op zich is het goed dat er aandacht aan wordt besteed. Maar of dat de juiste manier is, weet ik niet. Want het is niet genoeg, denk je? Ik denk dat de kinderen die juist moeite hebben met lezen en schrijven niet aan zo'n wedstrijd gaan deelnemen. Nee. Ik denk dat er gewoon veel meer in de klas gelezen... Dat weet ik dus niet, hè, want ik ben hier nooit bij zo'n les geweest. Maar echt oefenen. En hoe moeilijk het ook is, blijven oefenen. Want daardoor leer je het. Oefening baart kunst, zei mijn moeder altijd. Dus ik denk dat daar aan ontbreekt omdat er gewoon geen tijd is. Ja. 35 kinderen is gewoon echt heel veel. Ja. Je kunt nooit aan elk kind persoonlijk heel veel aandacht. Dit is volgens mij onmogelijk. Nee, maar wij hebben in Nederland de kinderboekenweek. Jullie hebben eigenlijk de kinderboekenmaand. Ik kan me wel voorstellen dat motiverend werkt toch wel voor de kinderen. Voor sommige kinderen wel. En ik probeer ze zelf ook altijd te stellen dat een boek juist fantastisch is. Want je kan naar de maan vliegen en je kan in een andere wereld stappen. En je kan je even helemaal afsluiten van waar je woont of zo. Mm-hmm. Het wordt ook wel gestimuleerd. Maar ik denk dat het grootste probleem de tablets en de telefoons en zo is. Omdat dat veel makkelijker is. Hoeven ze niet te lezen, maar alleen maar te luisteren en te kijken. Ja, want als jij zo'n kind vertelt, dit is een boek en dit is het prachtige aan een boek. Hoe reageren ze daarop? De kleintjes, 6, 7 jaar, die vinden het allemaal fantastisch. Maar die leren natuurlijk net lezen en schrijven. Ja, dus die zijn nog te vormen. Ja. Ja, die anderen de ouderen denken, boeiend. Ja. Ja, die zijn al min of meer verslaafd aan alles wat er aan beeld voorbij komt. Ja, maar dan worden zij dus, de nieuwe volwassenen die niet goed zijn in lezen, worden volwassenen wel een beetje geholpen om beter te leren lezen? Er is een volwassenenonderwijs. Dat wordt georganiseerd door de overheid. Ik was verrast daardoor, want ik wist niet dat dat bestond. Daar is ook taalles, maar er zijn ook heel veel praktische dingen. Als je al ouder bent, hoe kun je je kind begeleiden? Maar daar is ook aandacht voor leren lezen en schrijven. Of beter leren lezen en schrijven. Ja, verwacht jij wel dat het in de loop der tijd toch beter gaat worden op Dominica? Of heb je de hoop toch een beetje opgegeven? Dat laatste vrees ik. Ja? Ja, ik denk dat de opmars ook hier alles digitaal niet tegen te houden is. Ik vind het heel jammer, want ik vind lezen geweldig. Ja. Ik heb mijn hele leven gelezen. En het is makkelijk, je hebt er niks voor nodig. Je hebt geen elektriciteit nodig, geen internet. Je kan gewoon een boek pakken. Ik weet niet of het nog om te keren is. Nou ja, laten we het wel in ieder geval. Ja, laten we het in ieder geval hopen dat het nog om te keren is. Maar ja, jij hebt er een harde hoofd in. Maar ik hoop in dit geval dat je ongelijk hebt. Marieke van Asten vanuit Dominica. 52 van de wereld, hè? Ja, ja. Een van de 52. Ja. Precies. Dank je wel voor je tijd. Oké, fijne nacht. Muziek uit Nigeria. Je hoort het Kabusa Oriental Choir met Soso. En ik vroeg je net natuurlijk, waar vandaan luister jij? Nou, er wordt in de Radio 1-app nog volop op gereageerd. Zo zegt, even kijken, Johan, dat hij vanuit Amsterdam Oud-West luistert. En we hebben twee mensen die Koos heten. Eentje vanuit Peru en eentje vanuit Malaga in Spanje. Allebei lekker in de warmte. Waar vandaan luister jij? Laat het weten in de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van PNN. Ruben van Haften. Maar we hebben het natuurlijk nog steeds in het kader van de Boekenweek over het wereldwijde leesgedrag. En daar gaan we nu op inzoomen in Australië. Mathilde Nieuwman, hallo nog een keer. Hoi, goeienacht Ruben. Een hele goede dag. Wordt er nog een beetje veel gelezen bij jullie? Net als in de Dominica. Het neemt af. De trend is zeker negatief, ja. Ik wil je heel even onderbreken. Sta ik op de speaker toevallig? Want je klinkt een beetje ver weg. Oh. Klinkt je ver weg? Ja, ik probeer harder te praten. Ja, dit is wel iets beter. Maar je was aan het vertellen over veel gelezen wordt. In 2016 las ongeveer 8% van de bevolking die helemaal niks meer las. Maar nu is dat al omhoog gegaan naar 25%. Oftewel een kwart van de bevolking in Australië, 16 jaar en ouder, leest eigenlijk geen enkel boek meer. Oh, dat is best wel een hoog getal. Hoe komt dat zo hoog? Ja, ik denk toch ook inderdaad de trend van de schermen. Dat mensen toch gewoon doorgaans sneller de televisie aanzetten, Netflix streamen. En gewoon internet, telefoons. Ja. Dus een beetje het wereldwijde probleem, wat we net ook al hoorden op Dominica. Maar het leesgedrag van kinderen bij jullie, hoe ziet dat er dan een beetje uit? Nou, op zich wordt het goed gestimuleerd, hoor. Daar op geen enkele manier kan ik ze daarop verwijten. Maar ja, ook daarin, 3/4 van de kinderen van 5 tot 14 jaar leest nog wel eens in de vrije tijd. Dus dat is best in een heel hoog aantal. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar tieners, dan zakt dat heel snel al onder de 60%, 50%. En als ze eenmaal dus die boven 16 jaar leeftijd zijn, dan lezen ze eigenlijk niks meer. Dus ik denk ook omdat het komt dat het op scholen echt nog wel heel erg gestimuleerd wordt aan lezen. Waardoor dat driekwart van de kinderen nog wel relatief veel leest. Dus dat is hoopvol. Hoe wordt het gestimuleerd dan op scholen? Nou, alle scholen in Australië hebben een eigen bibliotheek. En dat vind ik echt, daar stond ik zelf al verbaasd van toen ik hier ging wonen met mijn eigen kinderen. En dat is niet zomaar een rijtje boeken ergens bovenop op de bovenste verdieping, zoals ik dat zag in Amsterdam. Mm-hmm. Maar gewoon echt een grote bibliotheek met eigen bibliothecarissen, een uitleenbalie. En ja, gewoon alles wat je in een gewone bibliotheek vindt. Van alle soorten onderwerpen, jong, volwassenen, literatuur, maar ook uiteraard kinderliteratuur, prentenboeken. Spellen die te maken hebben met lezen. Dus het leensysteem en bibliotheken en lezen en zo, dat wordt vanuit scholen wel echt heel goed gestimuleerd. Ja, dat vind ik echt heel veel. Maar als dat zo gestimuleerd wordt, hoe kan het dan toch dat het steeds meer afneemt als die kinderen ouder worden? Ja, dat heeft dan toch echt te maken met die schermen, denk ik. Ja. Want, en misschien ook wel vanuit ouders, dat ouders het zelf ook minder doen. Dat er minder voorgelezen wordt en ouders er misschien ook minder bovenop zitten qua dat kinderen gewoon schermtijd niet beperkt wordt. Nee. Misschien dat daar toch ook deels, het is ook deels de verantwoordelijkheid van ouders om toch lezen een beetje te stimuleren bij kinderen door ze gewoon ook zelf mee te nemen actief naar bibliotheken en zelf misschien ook te lezen. Als je ouders, als volwassenen zelf natuurlijk ook geen boeken meer lezen zoals we zien in de statistieken. Ja, kan je dan van kinderen verwachten dat zij dat dan wel gaan doen? Nee, maar volwassenen zijn natuurlijk niet bij jullie opgegroeid met die tablets en die telefoons. Toen ik jong was, kwam dat namelijk pas echt net op. Dus de oudere volwassenen zullen daar dus ook pas op latere leeftijd mee te maken hebben gehad. Maar lezen die dan nog wel een beetje? Ja, ook steeds minder. En je moet ook in rekening nemen dat veel volwassenen zien ook tegenwoordig op een scherm lezen. Dus op een telefoon of op een tablet. Ja. Ergens is het heel goed dat mogelijk is. Dus daardoor in ieder geval een deel van de mensen nog wel blijven lezen. Toch laat ook onderzoek zien dat volwassenen wel aangeven dat ze liever dat ze best vaker tijd zouden willen hebben om te lezen, maar ze gewoon ook te druk zijn. Dus dat ze gewoon weinig tijd hebben. Maar dat is wel een beetje excuus, toch? Excuus, hè? Vind ik ook wel. Nou is Australië wel een maatschappij van hard werk, hoor. Mensen werken hier enorm veel en heel hard. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien wat minder lezen. Maar nee, ik ben het met je eens. Ja, excuus. Uiteindelijk is het een excuus. En misschien is het ook makkelijker om een televisie aan te zetten in plaats van een boek te pakken. Ik weet niet hoe je dat zelf ziet, maar ik zet wel... om even je telefoon te pakken. Ja, ik zet wel sneller een serie of een podcast op dan een boek, inderdaad. Maar daar zoek ik ook allemaal excuses voor. Ja, ik heb een lichte vorm van tinnitus. Dus ik zeg altijd, ik kan me niet concentreren op een boek. Maar dat is eigenlijk ook gewoon een excuus. in ieder geval probeert wel de overheid een beetje iets te doen om het lezen te stimuleren. Ja, zeker wel. Er is ook een kinderboekenweek hier. Met een initiatief wat zwaar gefinancierd wordt door de overheid. Dus gewoon een instantie die daar voor opgericht is. Dus we hebben een kinderboekenweek. Dit jaar is het thema lezen is magie. En scholen worden gestimuleerd om daarbij aan te sluiten. Door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren. En eigenlijk op elke school is het ook wel traditie dat er dan een boekenparade is. Superleuk. Dus dan kunnen kinderen zich verkleden als een karakter uit een boek. En dan komen ze dus allemaal verkleed op school als Harry Potter en als stoere karakters uit boeken. Oh, wow. Iedereen trekt van alles uit de kast. Kostuums en hoeden. En het is vaak heel kleurrijk. Soms zelfs met muziekinstrumenten erbij. Nou, en dan gaan ze op school, mogen alle verklede kinderen in een optocht. En dan vaak is er dan ook nog wel een prijs. Nou, zeg maar de 3 best verklede boekenkarakters, zeg maar. Ja. Ja, dat wil je wel winnen. Ja. Doen jouw kinderen hier ook aan mee? Ja, die doen daar zeker aan mee. Ja. Ja, mijn oudste is niet een groot fan van lezen, heel specifiek in een categorie, maar mijn jongste die leest alles wat los en vast staat. En Ja, die is daar een week lang mee bezig. Ja, hoe die als strak gaat en wat hij daarvoor nodig heeft. Ja. En, maar als wat ging hij dan de laatste keer verkleed? Ik zal het even vragen. Wat was jouw character last year? Om te dress up? Voor de book parade. Hij leest boeken van Percy Jackson, hoe heet die boeken? Oh ja, die Griekse goden dingen. Ja, die Griekse, hij houdt heel erg van die Griekse goden categorieën. Dus ik denk dat het waarschijnlijk een variant van een god is geweest. En ongetwijfeld had het een zwaard of een wapen. Hij houdt erg van in ieder geval een wapen heeft. Ja, maar als je dan bijvoorbeeld hebt over iets als Percy Jackson, daar is nu ook een televisieserie van. Heeft je zoon dan toch dat hij liever de serie aanzet dan het boek van Percy Jackson pakt? Nee, andersom. Nee, hij leest Wauw. Dan gaat hij hem liever lezen, ja. Ja, ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe heb je hem zo kunnen stimuleren? Hey, niet te veel credit naar mij. Ik denk dat er een deel ook gewoon... Ik heb overigens wel altijd vanaf baby af aan veel voorgelezen. Echt tot verst, echt laat, tot 12 of 10. Ik denk dat ik ze allebei wel tot 8, 9, 10 jaar heb voorgelezen. Dus dat zal vast bijgedragen hebben. Maar ik zie wel het verschil tussen de twee karakters. En ik denk dat het gewoon deels ook gewoon karakter is. Dat één wat makkelijker aangetrokken is op schermen. Ja. En de ander wat makkelijker laat verliest zeg maar, in die fantasiewereld. Ja. Dat is natuurlijk wat boeken ook is. Ja, je verliezen in een andere wereld. Niet iedereen kan dat of zo. Ja. Nee, maar dat is wel het mooie eraan. Nu is het in Australië natuurlijk wel zo. Australië heeft ook veel inheemse groepen. Zien we daar nog verschil in dat die bijvoorbeeld minder goed zijn in lezen? Of juist beter? Ja, absoluut. Nee, groot probleem. In de First Nations, zoals ze nu noemen, dat percentage van laaggeletterdheid of zelfs ongeletterdheid is vrij hoog, ja. En dat komt omdat, dat zijn scholen die zo afgelegen staan en waar gewoon de kwaliteit van onderwijs laag is, waar schooluitval heel hoog is, geen interesse om, geen stimulatie om überhaupt naar school te gaan. Daar ligt laag geletterdheid. Dat percentage ligt enorm hoog, ja. Maar hoe kan het verschil zo groot zijn? Ja, echt die afstand, hoor. Dat we gewoon eigenlijk soms denk ik wel eens dat we bijna geen deel uitmaken van een westerse samenleving. Dat het zo afgelegen, zo ver weg, zo geïsoleerd, dat ook materialen niet aankomen, niet hun kant op komen. Hè, zoals een kinderboekenweek, dat toch wel heel erg plaatsvindt ook in bevolkte gebieden. Want dan ben je onderdeel van een beetje van de hype, van de buzz en van wat er gebeurt. Krijg je meerdere stimulaties, hè, bibliotheek, maar ook pamflet op straat of in de supermarkt. En in zo'n laaggeletterd, geïsoleerd gebied, daar is het vooral overleven, daar is het heet. Daar staat soms een dorpsschooltje waar je een uur voor moet reizen of langer. Dat is een beetje veel verwachten, denk ik, ook van die cultuur... om in één keer dan ook een kinderboekenweek te gaan vieren of zo. Ja, dat hebben we al... überhaupt mijn schoolbaan is al een uitdaging. Ja, nu hoorde ik wel net van je dat jij je zoon een beetje probeert te stimuleren om te lezen... en dat scholen dat ook wel proberen. Proberen ouders over het algemeen dat zelf ook... zoals jij dat toch een beetje bij je zoon probeert? Goeie vraag. Van de mensen die ik zelf spreek... ja, ik vind over het algemeen dat... Maar ik vind ook dat daar een contrast in zit... omdat de ouders dus dan op hetzelfde moment... weinig de schermtijd aan banden leggen. Dus dat daar heel weinig controle op zit, heel weinig limiet. Ja. Dan kun je ook van jezelf wel afvragen... van hoe effectief is dan het stimuleren van lezen. Je kunt nog zoveel voorlezen, maar als ze daar buitenom... eigenlijk ongelimiteerd op tablets en computers mogen, gaan ze dan ook echt lezen. Ja, maar zo'n serie die je net noemde, dus dat je zo'n Percy Jackson kijkt, het kan natuurlijk wel helpen dat ze die serie kijken, dat vinden ze leuk, en dan zeggen de ouders, maar er zijn hier ook 48 boeken van. Ja, nou, succes, we hebben het al gekeken, zeggen ze dan, toch? Als al ik kind zijn, denk ik, waarom zou ik nog gaan lezen? Ik kan het ook kijken. Ja, maar dat zijn dan wel andere verhalen, denk ik. Ja, wellicht, ja. Ik denk dat die twee wel echt hand in hand gaan. Ja. Dat aan de ene kant dat je het stimuleren kan... Je kunt stimuleren om te lezen, maar dat moet dan ook hand in hand gaan... met een bepaalde limiet op schermtijd. Zodat ze ook echt gaan lezen. En misschien ook neem ze eens mee naar een boekenwinkel. Alhoewel, ik moet ook echt zeggen dat boekenwinkels uit de straatbeeld verdwijnen. Is dat in Nederland ook zo? De echte boekenwinkels, die verdwijnen wel een beetje. Tot slot, heb jij wel een beetje hoop voor de leestoekomst van Australië... of heb je er toch een hard hoofd in? Nou, zolang ze die bibliotheken openhouden, zolang, hè, je ziet zoveel met banken en met postkantoren te verdwijnen. Misschien, ik hou me hard vast dat bibliotheken op een gegeven moment uit het straatbeeld verdwijnen. Maar zolang bibliotheken open blijven en met name op scholen, als ze die in stand houden, ja, dan heb ik wel hoop dat er in ieder geval een deel van de kinderen blijft lezen. Jawel. Nou, dan sluiten we in ieder geval positief af. Mathilde Nieuwman vanuit Australië, dank je wel. En ik wens je zoon heel veel plezier nog met het lezen van al die Percy Jackson boeken. Dank je wel. Dank je wel, Ruben. siente fe. No te veía más se me di confiar, no era más visión. Olhar de nós criança, te torna a brilhar de inocência. E na mente se esgritaiada, temporal talvez está mais nada. Els luistert vanuit Emmen in Drenthe en die zegt... ik geniet van de prachtige muziek. Nou, dan ga ik je dus nog eventjes vertellen wie je net hoorde. Je hoorde de Kaapverdische Cesaria Evoria in duet met Salif Keita. En hij wordt ook wel de Golden Voice of Africa genoemd... en is afkomstig uit Mali. Jamore was dat. De wereld van Jubel Bang. De wereld. De wereld van PNN Vara. Afgelopen vrijdag was het World Contact Day. En waar deze dag vroeger in het teken stond van UFO's en contacten met aliens, gaat het nu vooral om het leggen van contacten met andere energievelden. Wie aan spiritualiteit in Nederland denkt, komt al snel uit bij Jomanda. Zij stond jaren geleden bekend als dé spirituele leider van ons land. Ik laat je even een stukje horen van haar met Tineke. Mijn vader overleed voor mijn geboorte en mijn moeder heeft dat verdriet verstopt altijd. En ineens had ik een huidziekte. Nou, toen kwam ik bij, ja, dat isoleerde je ook, hè? Precies. Toen kwam ik bij Gerard Croiset, heel bekend, terecht. En die vertelde mij dus dat ik bepaalde gaven had. En het leuke van alles was, mijn handen, die waren dus vrij. En één oorlelletje. En de rest was dus een en al, ja, korsten. En niet om aan te zien. En die vertelde mij dat. En toen dacht ik, ja... Ik hoorde alleen maar gaaf in plaats van begaafd. Ja. Dus je wilde alleen maar gaaf eruit zien. Goed, op een gegeven moment kwam ik daarvan af. Ja, toen dacht ik, wat moet ik daarmee? Toen ben ik weer gaan dansen, uiteraard. En opeens in een balletklas ging een meisje door de rug heen. Toen dacht ik, ja, wat moet ik daarmee? En ineens voelde ik onzichtbare handen, die duwden mij naar dat meisje toe. En ik legde mijn hand op die rug en het meisje kon weer dansen. En van het een kwam het ander. Toen heel voorzichtig bij ouders van leerlingen. En ja, toen kwam het in de pers terecht. En dan gaat het een eigen leven leiden. Ja, de presentatrice is Tineke de Nooi natuurlijk. Na een aantal schandalen is Jomanda al jaren niet meer gezien. Maar welke spirituele leiders zijn er eigenlijk in de rest van de wereld? Daarvoor schakelen we over naar Frankrijk, naar Mirjam Labidi. Hallo. Hoi Ruben. Ja, sommige spirituele leiders worden natuurlijk met de loop der tijd secteleiders. Hebben jullie sectes in Frankrijk eigenlijk? Ja, er zijn sectes in Frankrijk. Moet ik zeggen dat ze niet echt enorm zijn en dat ze niet altijd in het nieuws zijn. Maar ja, volgens schattingen zijn er ongeveer 500 sectes actief in Frankrijk. Dus dat lijkt op zich niet veel. Maar als je dan bekijkt van hoeveel mensen dat daar dan bij betrokken zijn. Er zijn ongeveer 500.000 leden in heel Frankrijk. En dan ook nog 60.000 tot 80.000 kinderen die worden opgevoed in een secte. Dus er wordt niet echt veel over gepraat, maar het bestaat zeker in Frankrijk. Ja. En heel veel Fransen worden benaderd ervoor, toch? Ja, dat klopt. Dus we hebben eigenlijk een soort van onderzoeksteam dat bij het ministerie hoort. En die hebben dus onderzoek gedaan bij alle Fransen. En die zeggen dat ongeveer 1 Fransman op de 5 iemand kent die in een secte zit of die erin heeft gezeten. Maar dus vooral dat ongeveer 13 miljoen Fransen die zijn al eens benaderd door iemand. Of soms zelfs meerdere keren. Om ook deel te kunnen nemen aan die secte. Dus, hoe kan dat zo hoog zijn? Want ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben nog nooit benaderd door een secte. Ja, het is eigenlijk iets van de laatste tijd. Dus, het heeft altijd al bestaan natuurlijk, maar het is vooral sinds 2021... dat er steeds meer meldingen worden gedaan en dat het ook steeds meer actief wordt, zou ik zeggen. En dus vooral omdat die goeroes, zoals ze worden genoemd hier, dat die eigenlijk op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Ja. Dus het is niet meer dat je in een donkere hol moet gaan of iets. Maar het kan ook gewoon via internet. Ja. Dus ik denk dat het daarom is dat er meer mensen sneller in die sectes gezogen worden. Ben jij zelf ook wel eens benaderd? Ik ben zelf niet benaderd, maar ik hoop dat het ook zo blijft. Ja, maar wel mensen in je omgeving dan, volgens de statistieken? Volgens de statistieken wel, ja. Maar ik denk dat het dingen zijn waar de meeste mensen niet over praten. Want het is toch wel een shock, denk ik, als iemand zegt van oh ja, wil je bij mijn ik weet zelfs niet hoe je iemand benadert. Maar het lijkt me een beetje een shock. Dus het is niet echt iets waar iedereen over praat. Nee. En je zei al, je hoeft niet meer per se naar een donker hol met een of andere monnikenkap op natuurlijk. Want social media wordt erg ingezet bij die mensenwerving. Hoe werkt dat precies? Ja, dus eigenlijk, dit soort van sectes die beginnen een beetje anders te worden. Of het is niet enkel alleen maar van dat er voor een bepaald geloof gaat of iets, een spiritualiteit. Maar het kan soms ook zijn van coaching, van zelfontwikkeling, dit soort dingen. Dus die mensen die zitten op de social media, die laten zien van oh ja, en zie je wel wat ik allemaal heb bereikt. En op die manier kunnen ze eigenlijk meer mensen trekken. En vooral, we weten nu wel hoe de social media werken. Hoe meer dat je zelf reageert, hoe meer mensen erop je reageren, hoe meer bereik je hebt. Dus het is eigenlijk heel gemakkelijk om steeds meer te verspreiden. Ja, en toch wordt het deze secteleiders en sectes moeilijker gemaakt. Want daar is een nieuwe wet voor in het leven geroepen. Wat houdt die wet precies in? Ja, dat klopt. Dus zoals ik al zei, hebben we dan eigenlijk zo'n interministeriële missie die op zoek gaat naar sectes, die weet wat er allemaal gaande is. En die hebben eigenlijk sinds de laatste jaren gezegd van oh, maar het is nu wel heel erg. Het aantal mensen dat melding doet van een secte, die is gestegen sinds 2021 met ongeveer 34%. En het wordt alleen maar meer, dus daar moet iets aan gedaan worden. Vorige maand is de Assemblée Nationale samengekomen en die hebben gezegd van oké, we moeten verschillende dingen doen. Aan de ene kant moeten de slachtoffers beschermd worden, maar er moet ook gezorgd worden dat er geen nieuwe slachtoffers komen. Mm-hmm. Aan de andere kant moeten die goeroes natuurlijk ook gestraft worden. En natuurlijk, en het laatste is dat ze eigenlijk een nieuw misdrijf hebben erkend. En dat komt eigenlijk ook een beetje in de zin van Jomanda en alles. Dat je iemand plaatst of houdt onder psychologische drang. Dus het kan ook zijn van... je hebt deze zorg niet nodig, want ik heb dit middeltje. Of dat is allemaal bullshit. Je kunt zelf jezelf herstellen van een ziekte. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar ze over hebben gesproken. Dus dat is nu goedgekeurd. Ook al moet ik zeggen dat hij niet helemaal, niet iedereen was voor dat nieuwe wetsvoorstel. Hoezo zou je hier tegen zijn? Het zijn vooral de mensen van rechts, dus vooral Marine Le Pen, die zei van dus nu zeggen we van dat we moeten opletten voor zo'n doktoren die geen dokter zijn. Hmm. Maar er waren wel ministers die tijdens de coronaperiode naar dokter Raoul zijn gegaan. Dus die zei van, ik heb een bepaald middeltje dat ervoor kan zorgen dat je geen corona krijgt. Wat eigenlijk achteraf toch niet zo blijkt te zijn. Dus die zegt van, ja, het is een beetje hypocriet dat jullie dan nu voor stemmen, terwijl dat jullie zelf ook oproep hebben gedaan aan zo'n soort goeroes. Dus ja, dat is eigenlijk nog altijd het probleem. Maar ja, dat is in ieder geval toch goedgekeurd. Dus ja, er wordt meer aandacht aan besteed van hoe we dit allemaal kunnen vermijden. Ja, maar je zei net, er heerst een soort taboe op. Veel mensen willen er toch niet over praten. En begrijpelijk, hoe gaan we dan die mensen vinden? Ja, dus die missie eigenlijk die ze hebben van het ministerie, dat is eigenlijk een, ja, een soort meldpunt, zou ik zeggen. Waar je bijvoorbeeld vragen kunt stellen. Dus dat kan allemaal anoniem en zo. Dus je kunt gewoon zeggen van ja, oké, dit is er gebeurd. Ik weet niet of het een secte is. Ik weet niet of het iets is wat niet klopt. En zij gaan dan onderzoek doen. Het is niet zo dat al die gegevens op straat komen liggen. Dat is ook geen lijst van sectes bijvoorbeeld. Want dat hoort dan weer niet bij hun missie. Maar dat maakt het weer heel moeilijk. Ja, op zich, ja. Ik denk dat ze op zich wel een soort lijst hebben, maar dat ze niet openbaar maken. Dus het niet is van, oké, dit zijn allemaal hele slechte mensen, praat er nooit mee. Dus ja, ze zetten allemaal wel zo'n dingetjes in plaats. En ik denk ook dat ze met die web proberen eigenlijk dat de mensen ja, iets minder bang zijn om meteen aangifte te doen. Vooral omdat er een nieuw misdrijf is eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat wel kan helpen voor de slachtoffers dat ze eerder iets durven te ondernemen tegen zo'n leider. Ja, maar het probleem van sectes is natuurlijk wel dat mensen het vaak pas doorhebben als ze er uit zijn of al heel lang in zitten. Dus veel mensen zullen het ook niet melden. Ja, dat klopt. Is er dan een beetje vertrouwen in deze wet in Frankrijk? Ja, op zich wel, want het is niet echt, soms die mensen die er echt in zitten, die hebben het dan misschien niet door, maar de mensen eromheen, die hebben het vaker door. Want je hebt echt een hele veel gestelde vragen op die website van die missie. Waar er bijvoorbeeld vragen zijn van, ja, oké, ik heb een kind. Ik ben gescheiden van mijn man of van mijn vrouw. Hij of zij zit in die sekte. Ja, precies. Nu ben ik bang voor mijn kind. Wat kan ik doen? Dus dat zijn eigenlijk allemaal kleine dingen van, oké, nu willen we wel vermijden dat kind ook wordt opgegroeid, ook gaat opgroeien in zo'n sekte. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes. Op zijn minst wat de mensen die er buiten staan melden. En ja, je hebt natuurlijk ook altijd mensen die er toch uit kunnen raken. Die toch ja, iets kunnen proberen. En die dan ook gelijk melding willen maken. Dus ik denk dat het in het begin misschien niet echt zo heel goed op gang komt. Maar als het eenmaal op gang is gekomen, dan denk ik dat het toch wel iets goed is. En ja, dat is toch wel aanspraak op wordt gedaan. Laten we het hopen. Myriam Labidi vanuit Parijs. Dankjewel, nog een fijne nacht. Fijne nacht. Oh, ma douce souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse. Pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la uit Frankrijk sluit de wereld van wie en waarom moet ik zeggen af met Dernière Danse. En de laatste dans is nog niet gedaan door Nawassira en Lara. Hallo Lara. Hey Ruben. Waar ga je het zo meteen over hebben in de Nacht is Zwart? Wij gaan het hebben over stille rampen en het onrecht wat daarbij gepaard gaat. Dus heel veel stille rampen die besproken worden. Denk dan aan Soedan, Jemen, dat soort zaken. Dus genoeg om voor te blijven luisteren. Blijf zeker luisteren naar de Nacht is Zwart. Het programma wat ik persoonlijk erg kan aanraden. Dit was de wereld van Wien en Vara. En volgende week hoor je weer hier Rosa. Dag.